Kupy zrób nocą. Sprawdź już dziś o 19. Łap okazję na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier i minister zdrowia przedstawili nowy etap znoszenia ograniczeń. Co się zmieni w najbliższych dniach? O to za chwilę zapytamy naszego reportera. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim o pracach Izby Wyższej nad ustawą w sprawie wyborów. Już prawie ćwierć miliona osób zostało zakażonych koronawirusem w Rosji. Od 18 maja złagodzone zostaną niektóre ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Otwarte zostaną lokale gastronomiczne i zakłady fryzjerskie. O zmianach poinformował premier Mateusz Morawiecki. Konferencję szefa rządu obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie dokładnie zmiany wejdą w poniedziałek w życie? Od poniedziałku mogą być czynne oczywiście w specjalnym rygorze sanitarnym zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Premier już powiedział, że można umawiać się na wizytę, ale na konkretne godziny, aby nie gromadzić się w samym lokalu. Odmrożona będzie część usług gastronomicznych, jak bary czy kawiarnie, ale też z tym rygorem. Między innymi obowiązywał będzie limit 4 m² na osobę i dezynfekcja stolików. W komunikacji miejskiej będzie mogło być zajętych 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe. Powoli do szkół wróci możliwość korzystania z obiektów sportowych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Od poniedziałku umożliwiamy prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych. Pojawi się też szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików. Tam zwiększymy również liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach. Już od niedzieli 17 maja w kościołach będzie mogła przebywać większa liczba osób, jedna osoba na 10 m², a w następnych dniach następne etapy odmrażania obostrzeń w szkołach. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Politycy rozmawiali o ustawie w sprawie organizacji wyborów prezydenckich, którą przyjął wczoraj Sejm. Po spotkaniu minister Paweł Mucha z kancelarii prezydenta powiedział, że Andrzej Duda apelował do marszałka Senatu o sprawne procedowanie ustawy. Chcielibyśmy, żeby te prace w Senacie mogły się odbywać w takim tempie i z uwzględnieniem takiego trybu procedowania, że nie będziemy mieli kolejnych tygodni niepewności co do kwestii wyborczych. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że ustawa niezwłocznie zostanie skierowana do prac w komisji. Mogę Państwu obiecać, że będziemy pracować bardzo intensywnie. Będziemy niezwłocznie podejmować wszystko to, do czego Senat jest po trochę zmuszony przez ekspresowe tempo prac Sejmu, ale kiedy to nastąpi, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Dotychczasowe działania Senatu w sprawie wyborów skrytykował w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiSu. Jarosław Kaczyński powiedział, że ostatnie tygodnie pokazały, że opozycja nie uznaje reguł demokratycznych. Najpierw twierdzili, że nie może dojść do głosowania, bo lokale wyborcze są zagrożeniem epidemicznym. Potem ogłosili, że nie można też głosować korespondencyjnie. Senat zastosował obstrukcję parlamentarną okraszoną dyżurną retoryką, że my łamiemy konstytucję, powiedział prezes PiSu. W Rosji do ponad 242 tysięcy wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano ponad 10 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej zakażeń zdiagnozowano w Moskwie, w stolicy. Lekarze zarejestrowali 4703 nowe przypadki. Jak podkreślają eksperci rosyjskich służb sanitarno-epidemiologicznych, liczba nowych zakażeń rejestrowanych w ciągu doby jest coraz mniejsza. W ocenie specjalistów, jeśli podobne będą wskaźniki w kolejnych dniach, będzie można mówić o pozytywnej tendencji. Od początku pandemii w Rosji wyzdrowiało 48 tysięcy osób. W tym czasie lekarze zarejestrowali 2212 zgonów pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19. Do tej pory rosyjskie laboratoria przeprowadziły około 6 milionów testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Radni Warszawy mają jutro zająć się nowymi stawkami naliczania opłat za śmieci. Miasto chce, aby obowiązujący obecnie ryczałt od lipca zastąpił tak zwany system wodny. Obowiązywać ma stawka wynosząca niecałe 13 zł za metr sześcienny zużytej wody. To najwyższa kwota, jaką może przyjąć warszawski samorząd na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przeciwko opowiada się część aktywistów, zdaniem których doprowadzi to do podwyżek dla rodzin wielodzietnych. Przeciwko są też stołeczni radni PiSu, mówi jeden z nich, Michał Szpądrowski.

70-latek od dziś, Stevie Wonder, 60-latek od niedzieli, Bono. Patrzący gdzieś tam na to całe towarzystwo z góry, Ray Charles, a nad całością czuwa sam Quincy Jones. You gotta do. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. Yeah, let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Talking trash. You wanna have a ball, you're gonna lose some cash. Let the good times roll. Let the good times roll. You're old. Oh, sugar, let the good times roll. Town. Got a dollar in the quarter and I'm just Randy the clown. Don't let nobody play me cheap. I've got 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna let the good time roll. Let it roll. Yeah. Wow, oh, we gonna get it on tonight. And I don't care if you're young or old. Get yourself together, let the good time roll. All my money down to Q's juke joint. Can I get in here? Man, if you don't let me in this place, I'll turn it out. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. To jak tak dobrze poszło w trio z Rayem Charlesem i Stevie Wonderem, to teraz solo. YouTube. Oh, set fire to the sky. We stoop so low to reach so high. A link is lost, a chain undone. We wait all day for night to come. And it comes like a hunted child. Jeden z najlepszych albumów nie tylko lat 80., ale i w ogóle w historii rocka. A teraz czas na... Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem. Czyli na powtórkę z rozrywki. Dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Lizą. Pan Sułek wszedł na dach. Prawdopodobnie chce rozszerzyć sobie horyzonty, a może chce nauczyć się latać. Dowiemy się też, do czego służy kalkulator poboże i jak nie ma krowa gajowego maruchy. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 210. Panie Sułku, kochany! Tak, tak! Wszedł pan tam, prawda? Tak! Tak. A na długo? Tak, tak. Co tak, tak? Tak, tak. Może podejdę bliżej, bo w ten sposób to się chyba nie dogadamy. Tak, tak. Wiem, trochę się boję, że pan jednak może zlecieć. Na łeb, tak? Tak, tak. A może się przywiązać, co? Oj, tak, tak. Ale czym, panie Elizo? Oto jest pytanie. A paskiem od spodni? Może paskiem po prostu do komina, prawda? A spodnie czym? Bo zlecą. Ale chyba ma pan coś tam pod spodem. Chyba mam. No nie pamiętam. Kiedy zdejmę pasek, żeby nim się przywiązać do tego cholernego komina, zlecą mi gacie na dół i zobaczymy. Ojej. Albo założyłem pod spód majtki, albo nie. To co, zdejmować? No, a na co czekamy? Patrzę, czy nikogo w okolicy nie ma. W razie jakby co. A jest tam ktoś w okolicy? Nie. Tylko gawrony chodzą po polanie. Aha. I tylko wrony siedzą na toporach. i tylko wróble siedzą na gałęziach. Marucha w lesie, Cypis siedzi na pewno nad ściekiem i pluje, bo to jego ulubione zajęcie przed południem. Doktor Wałaszewski u pacjentek, wszyscy jakoś tam są zadowoleni, a tylko ja siedzę i siedzę na tym dachu jak imbecyl. No sam pan tam wszedł. I po co? Cholera jasna, psia, krew, słowo honoru. No nie mówił pan. No szkoda, no. Przedtem wiedziałem, po co włażę. Ale teraz nie mogę sobie ni w ząb przypomnieć, jaka była mianowicie tego przyczyna, no. Może chciał pan po prostu rozejrzeć się. Kiedy się patrzy z dachu, ma się szersze horyzonty. Może. A może wlazłem tutaj, żeby dach załatać, co nam cieknie od 3 lat. A papę pan ma? Sama pani ma papę. Pytam nie o pana buzię, tylko o papę. Taką czarną, obrzydliwą papę, którą nie wiadomo dlaczego łata się dachy. Łata się dachy papą po to, żeby nie ciekło. No. I nie ma co się tak mądrzyć. Ach, ja nie lubię, kiedy się pani tak mądrzy. To już nie będę. No to cicho. Już cicho. Jak tu cicho? Jak to w lesie. Cicho. Dobrze. Cicho jak w lesie. No właśnie mówię. Znowu się pani wymądrza, pani Elizo. O czym to mówiliśmy? Że pan wszedł na dach nie wiadomo po co. A, i siedzę tu. No, dokładnie. A może chciał pan zaczekać, kiedy przyjdzie noc i następnie obserwować gwiazdy? A po co? Co to ja gwiazd nie widziałem? No widział pan, ale może na przykład chciał pan, jak pan to czasem, panie Sułku kochany, zostać astronomem. Ja? Astronomem? No pan, tak. A czemu nie? A co to ja na gwiazdach się znam, czy co? Ja nawet nie wiem, ile to może być 2 dodać 7. O, taki jest. Oj, wiem. Ani nie wiem, ile to może być 8 odjąć 3. Ile to może być? 5. Naprawdę? No słowa. Spytam Cypisa, a on spyta Gajowego. Następnie Gajowy weźmie z apteczki kalkulator i policzy. Wtedy uwierzę. A dlaczego Gajowy Marucha trzyma kalkulator w apteczce? Dla pamięci. Apteczka, myśli Gajowy. Skaleczenie w palec, a na palcach się liczy. Kalkulator. I w ten sposób Gajowy zawsze wie, gdzie schował przed Cypisem kalkulator, co go w zeszłym roku zostawiła jedna turystka w oborze. W oborze kalkulator? Jej, dziwi się pani i dziwi. No tak, dziwię się. Krowy liczyli z Gajowym w oborze w lipcu. Ojej, a przecież Gajowy ma tylko jedną krowę. No. Luiza się nazywa. Oj, pięknie. A pies Gajowego nazywa się Uzurpator. Ojej. A z kolei owca Gajowego nazywa się Bossa Nova. Bonowa, prawda? Tak. Stara nazywała się Kazanowa. Odnoszę wrażenie, że zmieniliśmy temat. Inaczej, odbiegliśmy od tematu nieco w bok. Możliwe. No, i nie spadły. Co? Spodnie. Wyjąłem z nich pasek, przywiązałem się do komina i nic. Bo przecież miał pan szelki. A, nie mam zaufania do tego paska i dlatego w razie czego to mam szelki. To jeszcze pasek mojego wuja. Wuj spuszczał lanie tym paskiem mojemu siostrzeńcowi, który w ten sposób jednak wyszedł na ludzi i pracuje na kolei. A przy torach? Nie. Kiedyś w biurze, a teraz w Muzeum Kolejnictwa. O, to trzeba tam kiedyś pójść i pooglądać parowozy. No dobra, co robimy? No jestem do dyspozycji. No bardzo dobrze. Dziękuję. To nie ma za co. A może pan, panie Sułku kochany, wszedł na dach, żeby sprawdzić, czy pan przypadkiem umie latać? To do pana bardzo, bardzo podobne. Sprawdzałem. Nie umiem. każdym razie, na razie. To może pan się chciał nauczyć, co? Już kiedyś chciałem. Już nie chcę. A może chciałem sobie po prostu pochodzić po dachu, jak idiota, co? Tak po prostu pochodzić? Tak, jak idiota. Nie, chyba nie. I chyba nie jak idiota. Dlaczego od razu jak idiota? Bo kto chodzi po dachu w te i we w te? No? Kominiarz! O ty w mordę. No nie, niech pan uważa, bo pan zleci. O ty w kuchnię, o ty w przedpokój, o ty w duży pokój i w spiżarnię. Już wiem, cholera jasna, psia krew, wiem. A słowo honoru? Słowo honoru, wiem. Ja chcę absolutnie zostać kominiarzem. No ma pan w każdym razie bardzo poważne zadatki. Jakie? No, brudny pan jest, przystojny, zwinny. Cicho. I przynosi pan szczęście. Komu? Ludziom, a ogólnie, a mnie w szczególności. Będę czyścił ludziom kominy, żeby się nie pozatruwali. Ojej, piękny cel. No i przeczyszczę i forsa do ręki. Ile brać od komina? No nie mam pojęcia. Chyba zależy od tego, jaki to komin. Czy wysoko, czy bardzo zapchany. Dlaczego pani rozplina płaszcz? No, trzymam się za guzik na pana widok, na szczęście. Ha, i życzenia będę składał. Wszystkiego najlepszego życzy kominiarz. No. Zawsze coś wpadnie dodatkowo. No. Wszystkiego najlepszego. Panie Lizo. Och, dziękuję. Niech pan uważa z tym machaniem do mnie. No i co? I zleciał pan. Żyje? No, wygląda na to, że tak. Należy się 3 złote. Kominiarzowi pani nie da? Słowo honoru. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha czyścił kominy przy pomocy sprężyny, a parapety przy pomocy skarpety. Do usłyszenia. Zapraszam również na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Latem 1996 roku razem z Mateuszem wybraliśmy się na Kajmany, gdzie mieliśmy skorzystać z usług firmy Agresor Fleet, organizującej wczasy w Aqualungu. O tym archipelagu na Morzu Karaibskim wiedziałem tylko tyle, że jest kolonią brytyjską, a równocześnie jedną wielką pralnią pieniędzy dla wszystkich tych, którzy, głównie w Stanach Zjednoczonych, pragną uniknąć płacenia podatków. Pierwszy problem, który należało rozwiązać po przybyciu do Georgetown, była kwestia forsy. Okazało się, że funty, choć to kolonia brytyjska, nie przydają się wcale. Wydawało mi się, że zamiana ich na dolary w mieście, gdzie co drugi budynek to bank, to żaden problem. Sęk w tym, że w ani jednym z wypasionych wieżowców nie prowadzono wymiany, a do większości nie dało się nawet wejść. Wreszcie jakaś murzynka, oczekująca w kolejce do jednego z niewielu publicznych aparatów telefonicznych, wskazała mi jedyny bank gotowy obsłużyć klientów detalicznych. Zakwaterowano nas na pięknej jednostce. Sam kapitan osobiście wnosił nasze walizki, polecając zdjąć buty przed wejściem na pokład. Na statku znajdowało się 6 dwuosobowych kabin i w sumie wraz z załogą w rejsie miało uczestniczyć 20 osób. Kabiny były dosyć małe, łóżka piętrowe, ale zaopatrzenie all inclusive, a na górnym pokładzie był jeszcze mały basenik z jacuzzi i doskonale zaopatrzony barek, z którego uroków korzystaliśmy niezwykle rzadko, bo w ciągu niespełna tygodniowego rejsu narzucono nam prawdziwie mordercze tempo. W ciągu dnia 4 nurkowania plus jeszcze 1 dodatkowe w nocy. Kiedy się można było napić? W ciągu kilkudziesięciu nurkowań zaliczyliśmy wszystkie możliwe miejscowe atrakcje. Nurkowanie przy ścianie zapadającej się w przepaścistą głębię, penetrowanie raf i podwodnych jaskiń, zachwycanie się pełną gamą ryb i wszelkiego rodzaju dziwolągów, opuszczane się do wnętrza wraków, których nie brakowało, choć niektóre robiły wrażenie specjalnie zatopionych na potrzeby nurków. Spośród wielu przeżyć do najciekawszych można zaliczyć nurkowanie w mieście Płaszczyk. Mieści się ono po drugiej stronie wyspy, w płytkiej zatoce, głębokiej gdzieś na 3-5 metrów. Tamtejsze płaszczki są olbrzymie, dochodzą do 1,5 metra i poruszają się zwinnie, z gracją, zupełnie nie obawiając się ludzi. Można je było nawet dotykać. Dzięki temu przekonałem się, że od spodu były delikatne jak ptasie mleczko, grzbiet zaś pokrywała twarda skóra jak u krokodyla. Spokojnie pozowały do zdjęć, dawały się też karmić. Należało tylko mocno trzymać kawałek ośmiornicy w zaciśniętej pięści, pilnie chowając kciuk, a podpływająca z góry ryba ścinała pożywienie swymi ostrymi jak brzytwa zębami precyzyjnie i delikatnie. Zachęcony bliskością zdecydowałem się na czyn zdecydowanie zabroniony. Położyłem się bowiem na płaszczce, przylgnąłem do niej i dłuższą chwilę leciałem na jej grzbiecie niczym baron Münchhausen na kuli armatniej. To była powtórka z rozrywki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy jutro o tej samej porze na kolejne przygody pana Sułka. Bardzo blisko, przecież rozumiał cię jak brat, znał cię na pamięć. Czasem odczuwasz jego brak, szlifował kamień. Naiwnie wierzył w jego moc, lecz ten prawdziwy diament wypadł mu spod rąk. Żyłaś samotnie, chociaż u boku twego stał, dał ci uczucie. Ostatnią prawdę jaką znał, było za późno, bym wykonać jakiś gest, w końcu się poddał, lecz nikt nie pytał jak mu jest. Zawalczyć, on wciąż dokładał tobie trosk. Byłaś odporna na każdy śmiercionośny cios. Wiernie czekałaś, choć nie wiedziałaś gdzie on jest. Znów kołysała cię do snu wilgotność łez. Miał już niewiele i tak niewiele mógł ci dać. Uciekłaś nocą, rano obudził go twój płacz. Chciałaś być lepsza, poczuć się wolna jak we śnie. Nie powiedziałaś mu wszystkiego, on już wie. Wycieraz pajęczy, wie dobrze, że wróci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Grał na gitarze i śpiewał Robert Cichy, niebawem jego nowa płyta. Bardzo osobiście przynajmniej czekam na ten krążek. Zobaczymy, co też artysta tam sobie wymyślił. Wspominałem Państwu o tym, iż wrócimy do koncertu sprzed 31 lat. Stadion wtedy dziesięciolecia, dzisiaj narodowy, i koncert Stevie'ego Wondera. Szefem produkcji tegoż wydarzenia był Maciej Partyka, który opowie nam o tym, co tam się działo, o niezwykłych rzeczach, które wydarzyły się przed rozpoczęciem jeszcze tego koncertu. Maciej Partyka. Podczas przygotowań do koncertu Stevie'ego Wondera na stadionie dziesięciolecia w Warszawie moje zadania polegały głównie na logistyczno-organizacyjnym przygotowaniu stadionu dziesięciolecia i jego zaplecza. Pamiętam jak dzisiaj, że musiałem jechać po catering. Przywoziłem dość dużą ilość jedzenia dla tej stuosobowej mojej technicznej ekipy codziennie. Takim polonezem trakiem, którego miałem do dyspozycji. Pojechałem na Torwar pobrać jedzenie, żeby je przywieźć na stadion i wydać chłopakom, którzy ciężko pracowali przy tym montażu. W momencie, kiedy wyjeżdżałem ze stadionu, podjechała koparka, też z trudem zdobyta, żeby wykopać rów pod latrynę. I mówię, wykopcie ten rów jak najdalej na tyle płyty, żeby po prostu te toalety były jak najdalej od publiczności, jak najdalej od sceny. Wracam z torwaru zapakowany jedzeniem i z wybrzeża Kościuszki widzę nad stadionem dziesięciolecia kilkunastometrowy powyżej korony stadionu. Słup wody, gejzer po prostu islandzki, to małe piwo. Woda wali w niebo olbrzymim słupem. I okazało się, że kopara trafiła w centralną nitkę wodną zasilającą całą Pragę. Duże przeżycie. Nie wiem, czy ktokolwiek ma zdjęcia tego gejzera, bo to było bardzo efektowne. Może jednak Państwo mają takie zdjęcia? Hirek.wrona@polskieradio.pl. Jeszcze młodziutki Stevie Wonder. Przypomnę, że 27 maja 1989 roku Stevie Wonder wystąpił na warszawskim stadionie dziesięciolecia. Jeszcze raz oddajmy głos Maciejowi Partycy. Miałem szczęśliwie do dyspozycji Melexa. To był wynalazek też wielkiej klasy na tamte czasy. Przed samym już koncertem najpierw pojechaliśmy na soundcheck, na próbę ze Stevie'em i jego bratem. No bardzo im się to podobało. Wymieniali między sobą kupę uwag na temat tego śmiesznego pojazdu. I przychodzi do mnie brat Stevie'ego, który był jego takim osobistym opiekunem. I pyta się, czy jak będziemy jechać na koncert, czy ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby Stevie poprowadził tego Melexa, bo on by bardzo chciał, to jest jego marzenie, żeby sobie mógł pojechać takim samochodzikiem śmiesznym, a tam jest przecież bezpiecznie, bo jedziemy w tunelu, mamy ściany, to tam ewentualnie skorygować Stevie'ego nie ma problemu. No, mówię, oczywiście, nie ma sprawy. Stevie wsiadł za kierownicę, no i spokojnie sobie przejechał. Pamiętam nasze rozmowy, Stevie powiedział, że on jest święcie przekonany, że jeszcze za jego życia, jako osoba niewidoma, będzie mógł prowadzić pojazdy mechaniczne we wszystkich możliwych miejscach. Siedemdziesiąt lat kończy dziś Stevie Wonder.